I dag mest skyet og til tider regnfuldt vejr, efterhånden også i de sydøstlige egne. I løbet af dagen klarer det dog op i den nordvestlige del af landet med lidt sol og enkelte byer. Vi får en let til frisk vind omkring sydvest, og temperaturerne kommer til at ligge mellem 14 og 17 grader. Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til anden time af Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin Sui. Med i studiet, der har jeg læge Haifa Awad, som har været udsendt som læge i Syrien, og som selv, da hun introducerede sig for en 20 minutters tid siden, sagde, vi, der er en del af de sekulære kræfter i Syriens revolution, hun brænder meget for det, der sker i Syrien, og regner med at rejse tilbage til Syrien som læge for at bidrage til behandling af alle de ofre, som altså havner på hospitalerne på grund af den situation, man ser i Syrien. Med i studiet har jeg også Ben Q. Holm, der er aktuel med bogen Manden i glasset, som jeg har her i hånden. Og så har vi fået besøg af to ekstra gæster, som vil spille et nummer for os senere på timen, og det er Kjartan Angrim og Rasmus Yushong. Velkommen til, drenge. Mange tak. Mange tak. Og I har en akustisk guitar. Ja. Og så har I en eller anden plastik dims. Det er vores kæreste ej, faktisk. Hvad er det? I dag bliver det stortrummen. Okay. Og normalt er det Rasmus' mors rejsekuffert, som har spillet med os rundt på 450 koncerter, men han får din pause i dag. I dag er det sådan en plastikbeholder, som Rasmus spiller på. I er en del af gruppen Folkeklubben, og er aktuel med et nyt album, og I udmærker jeg ved, at I har spillet 450 koncerter siden bandets opstart i maj 2011. Det er helt sindssygt. Ja. Glemmer I nogle gange, hvor I er henne i Danmark? Nej, det gør vi faktisk ikke. Altså, det er nærmest det, vi bliver allermest opmærksom på, og som er den største fidus ved at spille folk på dansk, det er, at man får lov at lære sit land at kende. Ja. Vi har også fået to børn hen ad vejen og sådan noget, så det har været sådan ret begivenhedsrige 3,5 år her. Og netop det her tema med, at Danmark er andet end København, det er noget, som fylder en del på jeres nye album, og I har bevidst også valgt, at I skal spille en masse koncerter uden for landets store byer. Og jeg vil lige spille en lille bid fra nummeret Danmarks Film. Ja. Giv mig kanterne, glem nu København, giv mig banker og et hjemstavnsavn, hold stand. Fra Dybbel til Rimmerby Strand, det smukt, det større du tror. Giv mig kenterne, glem nu København fra Dybbøl til Rebild Strand. Det er smukt, det er større, end du tror. Vi skal netop også snakke om jeres forhold til udkanterne af Danmark og det smukke ved den del af Danmark, som jo ofte bliver kaldt for den rådne banan og udkants Danmark og den slags i den offentlige debat. Jeg har lyttet til jeres nye album på repeat i denne her uge. Jeg synes, det er fremragende. Jeg glæder mig til at høre jer spille live senere på timen. Velkommen til 24/7 Weekend med Aydin Sui. Og hej for Awad og Ben Q. Holm, det håber jeg også, at I gør. Glæder jer til lidt live musik i studiet. I første omgang, der skal vi snakke om indholdet i morgens aviser. Hej for, du havde så travlt med at snakke, at du har ikke haft tid til at kigge i dem endnu, så jeg vil spørge dig først, Ben, hvad er du faldet over? Nå for sådan, jamen jeg troede, det var damerne først. Så, Nå, men er du faldet over noget, hej for? Altså, jeg sidder og kigger på Det Arabiske Forårs sidste håb, artikel i Berlingske. Jamen, lad os tage den. Jamen, den hænger lidt i tråd med det spørgsmål, der blev stillet lige før vi gik til pause for lidt siden. Ja, men, fra en lytter. Ja, fra en lytter, om man ikke er bange for, hvad der sker, eller hvad der skal ske i efterfølgende, ikke? Om vi ender i sådan en Libyen-scenarie eller Egypten-scenarie, hvor militante islamister med både tilknytningen til Al-Qaida og Islamisk Stat altså tager over. Og jeg tror, den velbegrundede frygt, i og med, at vi jo har været så passiv, det internationale samfund har været så passiv, at de her har fået lov at blomstre. Assad har også været med til at nære dem fint i Syrien, har en stor interesse i at holde dem kørende. Men jeg tror også, man må insistere på, at enhver forandring har en masse turbulens i starten. Og jeg insisterer i hvert fald på, at den syriske befolkning er er veluddannet nok og har en virkelig god intellektuel elite, der på et eller andet tidspunkt nok skal modne og føre landet ud i mere forsoning og en ret kurs. Altså, demokrati kom jo heller ikke til os her i Vesten over en nat, hvad man væltede nogle eneveller. Altså, det var jo en folkekamp, der var revolutioner, der var blod, og det er der jo også i helt nye moderne skala nu, og for os så virker det jo også rimelig grotesk, og det er det også, men vi skal også bare huske på, at folk gør det her, fordi de har et håb, og fordi de reelt set ikke har et alternativ mere. Så vi kan jo kun bakke op om, at det skal gå den rigtige vej, og det er det, jeg tit plæder for, at vi skal bakke de rigtige op, så det kun kan gå den rigtige vej. Så du er optimistisk i forhold til Syriens fremtid, hvis man får væltet Assad. Er du lige så optimistisk? Jamen, jeg synes bare også, fordi nu er det sådan en søndag morgen her, så lad os være lidt optimistisk, og så også huske på, at der, hvor det hele begyndte, i Tunesien, der går det faktisk rimelig godt. Altså, der har de haft et vellykket valg, og så videre, så selvom det ser sort ud, og det ene og andet nogle steder, og en af grundene er Vestens passivitet og Ruslands endnu større passivitet i spørgsmål i Syrien, så er der altså trods alt håb, og de mennesker brænder for demokrati, så vi burde også støtte dem. Men den her sms fra lytteren, som I begge to henviser til, godmorgen Haifa, skræmmer sporene fra Egypten og Libyen ikke efter en berettiget afsættelse af mange år i diktator af begge lande i dyb krise og kaos. Man kan sige, nu er Danmark og en vestlig koalition gået ind i Syrien. Det samme gjorde vi jo i Libyen ud fra den begrundelse om, at vi kan ikke sidde på vores hænder, hvis vi gør det, så slagter Gaddafi sit eget folk. Men det går jo ikke særlig godt i Libyen. Altså, hvad er det, der får dig til at tro, Haifa, at det kommer til at gå bedre i Syrien? Jeg synes, den måde, du stiller spørgsmålet på, fører mig hen et spor, som jeg ikke nødvendigvis er enig med dig i. Det er jo ikke fordi, at vi blander os, at tingene næste dag, så vågner vi op til et flor omvundet demokrati og menneskerettigheder og det ene og det andet, som vi kan bryste os af. Det grunden til, at man går ind for at stoppe massakre, det er jo fordi, man gerne vil stoppe massakre, eller man gerne vil fjerne Gaddafi. På lang sigt håber man jo, at det vil føre til demokrati, men i sidste ende, så er det befolkningen, og kun befolkningen, der kan gennemføre sådan nogle forandringer. Og vi skal, og det er jo det, altså, jeg tænker, at jeg er optimist, fordi jeg gerne ser, i hvert fald nu, både med koalitionen, og selvom de ikke har en helt fuld strategi for, hvordan de vil fjerne Assad, det har de faktisk slet ikke talt om, så tænker jeg, at i det mindste kan den gængse syrer se måske et alternativ, blive mindre radikaliseret, og faktisk begynde at fokusere på mange andre civile tiltag, der skal opbygge et Syrien. Igen, da jeg var i Idlib, der, selvom vi blev bombarderet fra luften og fra land, så var der rigtig mange unge ingeniører, både som var i gang med at læse på universiteterne og var holdt op på grund af skudepisoder og angreb på universiteterne. De var gået sammen i sådan nogle små lokale komiteer til at genetablere vandforsyningen og genetablere el og nogle lærere, der havde oprettet små skoler og sådan noget. Så man så en masse eksempler på civil aktivitet og forestillede, hvordan det kunne blive, hvis man bare bakkede de gængse moderate syrier lidt mere op og gav dem et alternativ i forhold til de ekstremistiske grupper. Og jeg er, nu har jeg rejst meget i Syrien, og jeg kender til det syriske folk rimelig godt, og jeg ser dem ikke som værende på nogen måde ekstremister. Den måde, ekstremismen har floreret på i Syrien, det er jo fordi, at folk er desperate. Det er jo fordi, der ikke er nogen til at bakke dem op, og der ikke er nogen til at beskytte dem fra Assads jægerfly, inden de ekstremister, det er dem, der har de våben. Ej, for jeg kan ikke lade være med at tænke på situationen i Iran. Det kan godt være, det er sådan lidt langt væk fra Syrien, men det er fordi, at jeg har selv iranske rødder og kom til Danmark i 86 med mine forældre der. De flygtede fra Iran og havde begge to bekæmpet Shahen og været med til at sørge for, at han faldt. Og der var det jo en umage forsamling af islamister og kommunister, der væltede Shahen, og mange af kommunisterne især var meget veluddannede, ligesom de sekulære kræfter i Syrien, og Syrien er også kendetegnet ved en meget veluddannet befolkning. Men der endte det jo med, at det var islamisterne, der fik magten, blandt andet fordi det var dem, der var villige til at bruge vold, og dem, som fik landbefolkningen over på deres side. Og der kan jeg huske, at da vi kom til Danmark, der talte mine forældre om, at der går ikke lang tid, så vælter det her styre, og så rejser vi tilbage til Iran. det er jo rimelig mange år siden, at vi havde revolution i Iran i 79. Tror du ikke, det samme kan ske i Syrien? Det kan du da sagtens. Altså, jeg er jo ikke spåkone. Jeg ved ikke rigtig, hvad der kan ske, men det her, det er jo min inderste håb for Syrien, i og med, at jeg følger med og kan se, hvad de unge reelt set gerne vil. Altså, vi har en population, der hedder 50% af den syriske befolkning er under 30 år. Mm. Og det kan godt være, at mange af dem føler sympati med IS og ekstremistiske grupper lige nu, men på lang sigt er det jo unge, der ligesom mig er i den idealistiske fase måske, og tror på, at vi faktisk godt kan få noget godt resultat ud af Syrien. Måske ikke lige over næste 10-20 år med al den destruktion, der nu har hervet, men at der er nogle reelt set, er der faktisk en masse projekter, der kunne tyde på, at folk er begyndt at tænke, hvad så bagefter? Mm. Og dem vælger jeg jo altså sådan rent personligt at holde fast i. Og du er jo på en måde jo meget realistisk, fordi du siger, at det kommer ikke til at ske de næste 10-20 år. Måske om 30 år, på det tidspunkt, der er du 58. Ej, det bliver aldrig, jeg er konstant 28. Nu har vi snakket meget om Syrien, og som du sagde, Ben Kuholm, det er jo sådan et søndagsprogram, der er croissanter på bordet, kaffe i krusene osv. Det behøver jo ikke partout at være hyggeligt. Men alligevel så kaster jeg lige et nyt emne på banen, for vi skal lytte til lidt live musik. Ben, der er en lytter, der har skrevet ind. Ja. Hejsa, det er Ida fra Tostrup. Kunne godt tænke mig at vide, hvor mange FCK-kampe Ben Kuholm ser i parken? Nå, ja, det vil jeg i hvert fald at skifte radikalt emne her. Det er meget her. At skifte emne. Jamen, jeg skal da ind i aften kl. 7, når de spiller. Det bliver en lang dag, det her. Jeg ser alle deres hjemmekampe i parken, og så ser jeg deres udekampe på sådan en lille snusket kælderværshus på Nørrebro. Ja. Så jeg får set de fleste. Er du optimistisk i forhold til FCK's udvikling? ja. Jeg tror, og det kommer til at gå godt med FCK. Var det her, der skiftede emne over på det her? Ja, har vi det? Ja, det har vi. Altså, jeg er spændt på, om Christian Poulsen kan få comeback i aften, ja. Og måske være med til at indtage en ny kaptajns rolle der på midtbanen. Ja, han er også en gammel dreng efterhånden, 34 år. Ja, og jeg kan jo faktisk apropos se alle kampe. Jeg kan jo huske, da han debuterede som sådan en ung, lyshåret knægt, der var kommet ind op for Holbæk, og han charmerede, var jeg lige ved at sige alle, og et år efter var han så blevet solgt for 60-70 millioner. Mm. Nu kommer han så tilbage, så det bliver spændende at se. Jeg kan huske dengang, han gav en ordentlig mavepuster til en svensk spiller. Det er godt, at han kan få lavet lidt rav i den i Superligaen. Ja. Det kan måske være okay. Ja, det er mærkeligt, at han er jo sådan en meget stille og rolig menneske, er mit indtryk. Men der kogte i hvert fald over. Ja. Vi hviler ørerne om et lille øjeblik med lidt live musik, og så skal vi netop også høre om, hvorfor Folkeklubben går så meget op i det der udkantsdanmark, vandkantsdanmark, landdistrikterne, kald det, hvad du vil. Klokken er 18 minutter over 8. Russisk roulette. Det er ren politisk korrekthed, at man ikke må sige nære. Altså, jeg siger det hver gang, jeg er i det her program. Med studievært Rushi Rashid. Det kan godt være dumt at sige det, men hjemme hos os, der har vi altså børnebøger, hvor der står om masser af nære. Hvad er sort og hvad er hvidt? Og hvad er midt imellem? Og mit budskab er til muslimerne, at vi er nødt til at vågne op og komme frem. Jamen, er vi ikke vågnet op? Vi er jo her. Vi sidder i radioen. Vi er prøv her, og prøv, hvorfor lader du mig snakke færdig? Debat om indvandring og det multikulturelle samfund. Det her, det er mit liv. Det er det, jeg lever for. Den her Koran har lært mig de ting, jeg siger til dig i dag. Russisk roulette. Hver onsdag kl. 10. Men vi fik slet ikke taget stilling til det med, om man må sige nære. Her på Radio 24/7. Og i flåden, der kalder man jo næstkommanderende. Ham kalder man nærekommen, altså NK. Klokken er 19 minutter over 8. Du lytter til Radio 24/7. Weekend. Kjartan Angrim og Rasmus Yushong. Nu kan vi ikke trække den længere. I har været her i 20 minutter tid. Jeg bad jer om at komme i god tid, fordi jeg regnede med, at de ville have det helt store setup. Det er akustisk guitar, og så et lille plastikbæger, I kommer til at spille på. I udkom med albumet Danmarks Film den 13. oktober. Og titlen Danmarks Film er ikke tilfældig. Nej. Det er blandt andet en henvisning til Poul Henningsen og Jørgen Leth. Hvad er det for noget? Jamen, nu er det jo, det tror jeg alle er klar over, 150 år siden, at Danmark for en gang blev den miniput-nation med sårfeber og mindre værd. som vi åbenbart stadig er i dag. Og så har man diskuteret, hvad er dansk lige siden. Og i 35, der lavede PH sin, på den tid meget udskældte Danmarksfilm. Så Rifbjerg lavede en Danmarksfilm, Jørgen Leth har lavet en. Og nu synes vi her i 2014, at det var på tide, at den lille lusede folkeklub lavede en Danmarksfilm. Det er giganter, I står på skuldrene af. I har spillet 450 koncerter, siden bandet opstod i 2011. I er godt nok meget, meget flittige, og mange af koncerterne er uden for storbyerne. Det har blandt andet inspireret jer til at sige, prøv at høre, Danmark er andet og mere end København. Det siger I blandt andet på nummeret Danmarks Film, som jeres album også hedder. Giv mig kanterne, glem nu København, giv mig Bagen, Kopf og Hjemstavns Savn. Hold stand fra Dybøl til Rimmers By Strand. Det er smukt, det er større end du troede. Det er godt for det, der er op i dit hoved. Ja. Hvad ligger der i det? Vi er jo, altså, i hvert fald 2/3 af bandet har jo lavet den der hjernedøde lemmingerejse fra provinsen til København. Okay, så I er selv nogle bunderøve? Fuldstændig, men helt København er fyldt med bunderøve, det ved Ben også. Ja. Hvad hedder det? Og det er jo sjovt, ikke, at så mange genier laver nøjagtigt den samme rejse, ikke? Og det, man så finder ud af, når man kommer til København og spiller i en trio, det er, at hvis man skal overleve som folk-pop-orkester, som vi er, så skal man se at anerkende og finde ud af, at der findes noget andet end hovedstaden, hvor folk til koncerterne, nogle gange i hvert fald, er meget på iPhone'en og tjekker, om der måske skulle være et federe event lige om hjørnet. Og det, vi har fundet ud af, er ved at tage ud til den såkaldte rødne banan, som vi ikke kalder den rødne, men vi kalder det guldkants Danmark. I fundet ud af, at de ikke er så kredsende? Ja, men det siger man så, at derude, der har de jo heller ikke noget at lave. De møder op til koncerterne, hvad hedder det, fordi de ikke har en skid andet at lave. Det hviler jo så på den antagelse, at hvis man bor i København, så render man hele tiden til alternativ jazz, digtoplæsninger og Stockhausen-kor. Og det er jo en stor, fed løgn. Bortset fra nogle politikindlæsende damer ude fra Frederiksberg, så tager de fleste til Springsteen i parken, hvis de er til rock. Og de tager til pop, til spring, til hvad hedder en Timberlake, eller hvad de hedder, eller hvis de er til pop, ikke? Mm. Og ellers så sidder de på Netflix og keder sig. Og det, vi har fundet ud af, det er, at når vi kommer ud til den såkaldte udkant, det er, at der er nærvær. Folk møder op, og de er til stede, og de er stolte over deres samfund. Man får egnsretter. Altså, Bagenkop på Sydlangland er på mange måder jo meget mere eksotisk for en dansker, end eksempelvis New York, som på mange måder minder forsvindende meget om København. Mm. Så for os har det været en guldgruppe at tage væk fra E45 og hovedstaden og komme ud i det eksotiske Danmark, som er smukt og som er større, end vi troede. Lad os høre det her nummer, som det citat, du lige citerede, som er smukt og større, end du troede. Ja. Hvad hedder det? Danmarks film? Og altså apropos det med at komme ud i landet, så er sangen egentlig inspireret af en patient på psykiatrisk hospital. Nå? I Aarhus. Hold da op. Hvor jeg er vokset op. Begge mine forældre er psykiater, og jeg mødte ham på en badebro, som er tilknyttet hospitalet, og stod fuld af borgerlige bekymringer om økonomi og hvordan det hele skulle gå. Og så kom han op fra havet, helt nøgen og i pagt med det hele, og så sagde han, nu skal du bare give slip, spring i og tage det hele ind, det er smukt. Det er større, end du troede. Det er godt for det, der er oppe i dit hoved. God historie. Så vi skylder psykiatrien i Aarhus meget. Her kommer en lille Danmarks film. Det er en tankestrøm. Det er en revolution og et åbent brev fra en generation, der er fri fra freaks og filantropi. Til fædrene og deres psykiatri, vi en kældrene fra 7-9, kong Hans. Daddy, you can get wrecked in the stands. Pas på, hvor du sætter din fod. Det er godt for det, der er op i dit hoved. Det er godt for det, der er op i dit hoved. Og der er øerne, der er land og byer, is på søerne, sol på Bellevue, ismand. Vågn op, vis hvad du kan. Giv mig kanterne, glem nu København. Giv mig bag en kop og et hjemstavnsavn. Hold stand fra Dybbøl til Rimmerby Strand. Det er smukt, det er større end du troede. Det er godt for det, der er oppe i dit hoved. Det er godt for det, der er oppe i dit hoved. Tankestrøm, det er en blød fraktion og et heltekvad om en hel nation. Hold fri fra muk og melankoli. Pas på, de knækker din ko. Det er godt for det, der er oppe i dit hoved. Det er godt for det, der er oppe i dit hoved. Det er godt for det, der er oppe i dit hoved. Det er godt for det, der er oppe i dit hoved. Tak. Det lyder skide godt. Ja, fra morgenstunden her. Ja, det er dejligt. Det er meget tidligt at skulle gurle på den måde, men... Ja, det er utroligt, hvor meget lyd I kan få ud af ingen tid. Altså, den der lyd, det er sådan... Du gurgler. Ja. Det lyder nemlig faktisk... som om, at der er noget væske indblandet. Eller jamen, det er lidt... der ikke. Nej. Det er faktisk en lyd, som er udviklet sammen med brugerne af psykiatrien i Aarhus gennem mange, mange år. Og det som den... Ligesom der findes nogle Beatles-plader, som hvis man spiller dem baglæns eller sådan noget, så går hunden amok. Så den her lyd, den er designet til at bringe galskaben frem i almindelige mennesker. Og indtil videre har vi kun prøvet det på psykiater, og der lykkedes det over al evne. Og nu sender vi det så ud til resten af landet, i håbet om at vække galskaben i danskerne. Heifa og Ben Kuholm, hvad siger I til sådan et band her, som Folkeklubben, som siger, okay, det kan godt være, at vi bor i København og selv tilhører den kreative klasse, fordi det gør I jo, Kjartan og Rasmus, selvom at I oprindeligt er provins. Drenge, ikke, der er flyttet til byen, men som samtidig siger, prøv at høre, os der bor i København, vi glemmer resten af Danmark og ser det som noget, der er ligegyldigt, der er udkantsdanmark og rådent banan osv. Hvad siger du, Ben Kuholm? Det er jo meget fint, at du i øvrigt kunne citere sønderjyden Herman Bang, når du står og taler om sårfeber. Mm-hmm. Men jeg ved ikke, som du også, eller en af jer sagde, altså, jeg føler mig næsten som minoritet her i min egen by, fordi der er sgu mange bunderøv, ikke? Ja. Altså, hvad hedder den, Sankt Hans Torv der på Nørrebro, det Lille hedder Aarhus, Thomas Helmi Plads, Thomas og Helmis Plads, og sådan noget, ja. Alle de her. Så, men i hvert fald er Danmark måske sådan et geografisk lille land, men der er så mange smukke steder, som vi ikke kender. Og det er det der med, mine egne børn, de vil også til New York på ferie, altså, og jeg vil ikke sige, at vi truer dem med at tage til Bornholm eller sådan noget. Mm. Det ville jo være en større oplevelse, mere eksotisk for dem. Hvad vil de sige til, hvis du sagde, prøv at høre, I kommer ikke til New York, vi skal til Bangkok, fordi det er Folkeklubben sagt, at vi skal. Så vil jeg sige, så bliver vi hjemme, far. Hør du bare. Hvad siger du, Heifa? Hvor ofte kommer du ud i vandkantsdanmark? Altså, jeg er lige kommet hjem fra Færøerne, tæller det med? Nå, altså. Ja, det er jo også udkantsdanmark. Ja, ja, ja. Jamen, jeg kan godt genkende det, I snakker om, og jeg synes også tit, at nu har jeg været københavner næsten mange, mange, mange år, at når man kommer ud, så møder man en helt anden realitet, som er... Altså, det lyder så kliché, men jorden er og varm, og folk stopper dig på gaden og spørger, om du vil have hjælp, og ikke bare skubber dig for at masse ind i S-toget, og døren lukker, og du når ikke S-toget. Altså, der er virkelig en anden, lidt kliché over det, men det hænger fast, og så gjorde det også på Færøerne. Men der er også en kulturel bevidsthed, fornemmer vi. Altså, hvis vi snakker om en by, hvor der bor 2.000 mennesker, vi kommer og spiller, og der er udsolgt, det er 200 mennesker, ja. Prøv at gange det op til København. Ja. Men er der ikke også en sump mange steder i provinsen, har jeg oplevet. Jeg husker forbindelse med en udstilling gang over i, nu skal jeg ikke nævne navne, hænge nogle jyske byer ud, men det var meget, det virkede meget sumpet, undskyld mig. Altså øl og hash, og vi ved også, at altså, der bliver taget mere ecstasy og små, mærkelige ja, lysrøde piller. Det kan være, at det, det, det, ja. Det, det er derfor folkeklubben godt kan lide den del af Danmark. Jo, men nu skal det jo heller ikke lyde som sådan en bashing af, af København. Altså, vi bor jo i København og holder virkelig meget af København. Men, men der er mange i, i vores generation, på det, som Ben sagde lige før, altså som bevidstløst rejser til New York. Mm. Og de kommer faktisk hjem, alle som en, og fortæller den fuldstændig samme historie. De har været nogenlunde på den samme restaurant og i den samme outlet. De har den samme t-shirt på. Ja, og, altså, og de har købt den samme CD og været på det samme, den samme undergrundsmusiksted, som ingen ellers kender, ikke? Mm. Og det synes jeg alligevel er, altså, det svarer lidt til den der lemminge-effekt, som jeg siger, når hele provinsen tager til København, ikke? Mm. Og så synes nogle steder, mange af de steder, hvor vi spiller i udkanten, der det er jo nok måske de byer, hvor det stadigvæk kører, altså hvor der virkelig er nogle filantroper, som får det der lokale spillested faktisk til at løbe rundt. Mm. Altså, imod alle odds, ikke? Og det giver sådan en helt anden stolthed, altså, kan man mærke, når man kommer dertil. Mm. Og normalt, når man snakker om det her, så er det som regel folk fra udkanten, der siger, prøv at høre, vi er bare så skide gode, ikke? Mm. Hvor vi, altså, bor i København, og så kommer vi altså ud og oplever, altså, hvis vi vil leve af at spille musik, så kan der ikke nytte noget, at vi kun vil spille på Loppen, og på huset i Magstræde, og på Vegas, selvom det er fantastiske steder, ikke? Mm. Kjartan og Rasmus Jochong, I skal jo videre i ombejdet. I skal videre til Danmarks Radio. Jeg havde lovet dig, at du kunne være ude her 8:30, fordi du skulle være på DR klokken 9. Ja. Men jeg tænkte, de kan jo godt vente derude. Ja, jeg med dem. Kan vi nå et enkelt nummer til? Så er du ude 8:35 herfra. Ja. Tag et kvarter at køre til DR, så det kan vi godt nå. Den stemmer nogenlunde. Du bliver ikke sur på mig, vel? Nej. Vi lader DR vente. Skal faktisk godt. Meget til. Ja. Hvad hedder det? Jamen, så tror jeg, vi tager sådan en lille lidt børge nu her, når vi også var uden vores guitarist, ja. Som hedder Djævlebakken. Og jeg ved ikke, hvorfor lige i dag der er psykiatritema, men det, jeg tror, der er en djævlebakke i alle byer. I København, der ligger den, hvorhenne? Ben? Dyrehaven. I Dyrehaven. Og i Aarhus, der ligger den ude ved Psykiatrisk Hospital. Og det er et sted, hvor man kan møde alle hånde, freaks og filantroper. Og så tænker folk jo, at det er jo nok de psykisk syge, der henvises til. Så hvis jeg siger, som barn i psykiatrien, så de skøreste mennesker, man møder på den bakke, det er helt klart dem, som behandler de psykisk syge. Psykiaterne selv. Men på den gode måde. Så her kommer en lille sang til Djævlebakken. Måde fløj på Kratusvej. Den her sang går ud til dig. Men du fatter ingenting. Djævlebakken dræber dig. Skovens kroner skutter sig. Det er smukt, og det går rundt i ring. Men du fatter ingenting. Har du glemt at være dreng? Så tager vi lige til København en tur. Led i gang på Christianshavn. Kom så i gang i kongens navn. Du laver ingenting. Jeg ved det godt, man ser det straks. Den her dreng er knap så vaks. Han tjener rundt regnet ingen penge. Og bådene på havnen sejler rundt i ring. Og bådene på havnen siger ham ingenting. Så tager vi sgu til New York en tur også. Himmelflugt på Monkey Class. Den sure vin, hvor herre bevares. Den koster nærmest ingenting. Vi lander blidt. What else to say? Nixon, Bush og JFK. Og venner man har haft siden dengang man var dreng. Venner man har haft siden dengang man var dreng. Har du glemt at være dreng? fatter du ingenting. Der kom vi da hele julet rundt. Ja, det må man sige. Kjartan og Rasmus, tak fordi I kom ind og spillede for os. Tak, jamen, tak, og tak fordi vi måtte være selskab med så hyggelige og vidende mennesker. Skønt. Tak, og held og lykke tak, i DR-byen. Pas på, ikke far vildt her. Ja. Det er et stort sted. Far vildt. Aldrig kom ud igen. Se. Hej. Hej. Du lytter til 24/7 Weekend med Aydin Zoe. Og Ben K. Holm, vi skal også til at sige farvel til dig. Du var med halvanden. Det var 10. en fornøjelse at være her. Og du så lidt anderledes ud, da jeg hilste på dig i morges. Er jeg vågnet op? Ja, det er jeg, meget, meget træt i det. Det skyldes de skarpe spørgsmål og den gode musik og kaffen. Hvad skal du lave på sådan en søndag her? Ja, jeg skal i parken i aften, så rigtigt. Jeg skal egentlig bare have slået den her lange dag ihjel. Jeg skal lige hjem og holde en fødselsdag for en af mine døtre, og så skal vi, hun skal også med i parken i aften, altså. Det lyder dejligt. Det bliver en dejlig dag forhåbentlig. Fortsat god søndag. Selv tak. Klokken er 8:25. Du lytter til Radio 24/7 Weekend. Vi har lige sagt farvel til forfatter Ben K. Holm, der er aktuel med romanen Manden i glasset, og læge Haifa Awad, der blandt andet har været udsendt i Syrien. Hun sidder med endnu i 25 minutter igen, og hun sidder og smiler rigtig stort, fordi Folkeklubben med Rasmus og Kjartan har lige givet hende en gratis CD. Det er altid rart med gratis ting, ikke? Hallo, araber. Har du tænkt dig at lytte til det? Ja, det har jeg. Og du lyver ikke noget? Jeg har en kærlighed for udkantsdanmark. Åh, det lyder godt. Rapporterne. For en anden times tid, så begyndte vi et lille socialt eksperiment. Vi satte Asger ud på Nørrebro i København og Charlotte. Jamen, jeg generer ikke nogen. Okay, jeg vil meget gerne snakke. Hvis du har lyst til at snakke, så skal du være velkommen. Nå, er det på grund af Charlotte? Ej, lad være. Må jeg ikke få den igen? Ja, nu har de taget Charlotten af, det er faktisk ikke planen. Jeg smutter. Med Asger Juhl, Anders Olling og Jens Anton Klinken. Det var vildt ubehageligt. De står rundt om mig, ikke? Og det er så de samme, som var nede ved kaffebaren. Det er dem, der som vi også... efter. Og så er der nogen, der stiger ud af en bil. Jo, kan I gå videre? Så kan jeg lige gå op på taget og ryge en cigaret. Det tror jeg, det er brug for, nemlig. Man skal heller ikke sidde og hygge sig i kakkenlundskrogen, når man er journalist. Så når man pisser, så pisser man imod ved det. Rapporterne. Alle hverdage fra 15 til 18. Her på Radio 24/7. Ja, velkommen tilbage til Radio 24/7 Weekend. Der er en stor folkeflok, som forlader studiet nu. Haifa Awad har fået en gratis CD, det er hun rigtig glad for, og Folkeklubben fortalte hende også lige, at ja, det kan godt være, at vi lader som om, at vi kun spiller i udkants Danmark, men det passer ikke. Vi spiller på Vega i København den 6. december. Det er jo et utroligt smart sted i forhold til, at de forsøger at promovere sig selv som sådan kulturradikale hipsterhader, men det passer altså ikke. Nu vil jeg sige velkommen til den næste hovedgæst og avislæser her i studiet. Det er Karen Bro. Velkommen til, Karen. Tak skal du have. Karen, du har jo været her før. Mm-hmm. En del gange. Du er chefredaktør på Ekstrabladet. Det kan være, at det trætter dig en smule, men jeg vil alligevel bede dig om at introducere dig selv, som du har gjort det før. Ja, jamen nu har du sagt, at jeg er chefredaktør, så kan jeg fortælle, at jeg også er B-menneske. Det synes jeg kan mærke rigtig meget i dag. Så jeg tænkte på, om det er helt forsvarligt, jeg sidder her, men nu har jeg fået noget kaffe. Jeg synes, du ser meget frisk ud. Synes du det? Ja. Det synes jeg da at sige. Tak skal du have. Og måske, at du har frisket dig op med at indtage noget lækkert, måske noget kage. Du skriver jo en medieklumme hver uge i Ekstrabladet. Den her uge handler den om den store kagedyst. Mm. Hvad er det for noget? Du plejer at skrive om alle mulige alvorlige ting og så videre. Den svenske debat og valgkamp og ytringsfrihed og så videre. Det handler om kage, den her uge. Ja, men livet er jo mangfoldigt og handler både om alvorlige ting og mindre alvorlige ting, så vi måske kan få et sted at være, hvor vi kan glemme alt det alvorlige lidt. Og det tror jeg måske er derfor, at der er rigtig mange mennesker, som godt kan lide at se det program, der hedder Den Store Kagedyst. Og så synes jeg altså, det er lidt morsomt at se, at så er der nogle mennesker, der synes, at det er noget værre noget at bruge sin tid på, og lidt smålatterligt, og så bruger de selv en masse tid på at debattere det, og snakke om, at det er noget mærkeligt noget, at folk bruger tid på Den Store Kagedyst. Ja, hvis man virkelig synes, det var ligegyldigt, kunne man jo bare lade være med at kommentere på det, lade være med at se det. Ja, det kunne man jo. Og så kan jeg selvfølgelig ikke lade være at nævne, at det jo tit er journalister. Vi er jo tit rigtig gode til at samle os lidt om os selv og synes, at vi ved, hvad den gode smag er. Og der er en del journalister, som også deltager i debatten om, at det er noget mærkeligt noget, at bruge tid på den store kagedyst. Og der synes jeg et eller andet sted, at det vi jo også er sat i verden for, det er jo ligesom at have fingeren på pulsen med, hvad der interesserer danskerne. Og jeg synes aldrig, det har været nogen skam at være der, hvor danskerne i almindelighed er. Så det var ligesom det, der var pointen. Så du selv finalen i den store kagedyst? Jeg har aldrig set den store kagedyst. Nå, men du går heller ikke ud og siger, at jeg er mæt af, at folk de kommenterer så meget på den store kagedyst og så videre. Men jeg synes også, i forhold til reality-programmer, der synes jeg, at det er et ret fedt reality-program. Mm. Altså i med far for selv at lyde enormt militær, men i forhold til sådan noget som Paradise Hotel og Big Brother og så videre, man bliver jo klogere på, hvordan man laver kage, og så bliver man rigtig sulten, og det er jo ikke så dårligt. Det er jo kunst at lave gode kager og god konditorkunst. Ja. Karen Bro, vi skal bladre aviserne igennem morgenen igennem. Du sidder med til vejs ende til klokken 10. Yes. En time og 20 minutter endnu. Hej fra Avat, du med 20 minutters tid endnu. Vi hviler lige ørerne et øjeblik med et nummer, som du har valgt, Karen Bro. Ryan Adams, New York, New York. Ja, det er dejligt, tak. Og nu ved jeg ikke, om du hørte det, men Folkeklubben, som spillede live lige før, de var sådan lidt kritisk over for, at alle de unge, smarte danskere, de tog til New York, og så kom de alle sammen hjem og sagde, at jeg var lige til den her undergrundskoncert og outlet og så videre og så videre. Det var helt autentisk og specielt, og så viser det sig, at alle har været de samme steder hen. Og de siger, nu får jeg ikke tage til Bagenkop. Hvorfor har du valgt det her nummer her? Jamen det er fordi, jeg er rigtig glad for New York. Jeg synes, det er en fantastisk by at være. Det er jo en fantastisk by. Og det er, jeg synes, man bliver så godt modtaget. Det er det første, der slår en. Og det andet er, at mangfoldigheden. Jeg tror, jeg har hørt lige snakket også om det der med at være skøre mennesker på den fede måde, tror jeg, der blev sagt. Det er der rigtig mange af i New York. Og så er det jo en stor slikbutik i forhold til spændende ting, man kan foretage sig. Og så ud over det så rent æstetisk, så er det her altså et stort nummer. Jeg synes, det er et stort nummer. New York, New York er Ryan Adams. July had a firecracker waiting to blow, breaking like a rifle who was making his way to the cities of Mexico. Lived in an apartment out on Avenue Way, had a tall on a corner of town. Had myself a lover who was finer than gold, but I've been broken, I've been busted up since. Love don't play any games with me anymore like she did before. We almost take keep me in the past now. So I bet she found myself a picture that would fit in the folds of my wallet and it stayed pretty good. Still amazed that as I lose that on a loop of the place when I was drunk and I was thinking of you. Every day the children they were singing the tunes out on the streets and you could hear from inside. Used to take the subway on the house and the third I would wait for you and not try to hide. Love won't play any games with you anymore if you don't want them to. World won't wait, watch you shake, but honey. In the blistering cold in the church on the Upper West Side, babe, I stood there singing. I was holding your arm, you were holding my trust like a child. Found a lot of trouble out on Avenue B, but I tried to keep the overhead low. Farewell to the city and the love of my life, as we left before we had to go. Love won't play any games with you anymore if you don't want them to. Sweep in the sheet, so thin. I'll always be thinking of you. I'll always love you though. Det var nummeret New York, New York af Ryan Adams. Og det var chefredaktør på Ekstrabladet, Karen Bro, der havde valgt det her nummer. Den nyeste gæst i studiet og avislæser denne morgen. Med i studiet sidder også Haifa Awad, og du er også ret glad for det her nummer her og har selv boet i New York. Det lyder lidt rarere end at arbejde på et felthospital i Syrien. Det var mere givende i Syrien. Var det det? Seriøst? Mener du virkelig det? Jamen, man bruger sit erhverv til at gøre en forskel. Ja, det kan jeg godt se. Det kan næsten slå det der med at spise cheesecake på Columbus. Men kun næsten. I sidder med bunkerne af aviserne foran jer, og I begge to faldet over en historie, I gerne vil snakke om. I sidder med hver jeres forside, Haifa, du sidder med Politikens forside, Karen Bro, du sidder med Jyllandspostens forside. Vi har snakket en del om syriske flygtninge, asylpolitik og situationen i Syrien, og vi bliver i den verden. Hvem har lyst til at lægge ud? Det kan jeg godt. Ja. Og det er Karen Bros stemme, du kunne høre der. Ja. Jyllandsposten har en historie, der handler om, at nu går de radikale ud og siger, at de her stramninger, som der er lagt op til, som regeringen ville foretage i forhold til de flygtninge, vi skal tage ind, og hvornår man må få sin familie og sine børn med herop, at så er det altså heller ikke værre. Altså det bliver ikke, det kommer ikke til alligevel at være så stramt, som det er lagt op, fordi der vil være 2/3, tror jeg, af de flygtninge, der kommer, de vil kunne få deres familier med. Mm. Og altså det er jo interessant politisk, fordi vi ved alle sammen, at der snart kommer et valg, og de fleste regner med, at udlændingepolitikken bliver et stort tema. Mm. Og Socialdemokraterne ved måske, at de har et problem i forhold til, at der er mange danskere, som synes, at der skal strammes i udlændingepolitikken. Og nu har man så vist, at det er man sådan set villig til. Og så kommer regeringspartneren her nogle uger efter og siger, at vi strammer i virkeligheden ikke så meget. Nu sidder oppositionen sikkert og synes, at det er vældig skønt det her, fordi nu ser det alligevel ud som om, at vi har en regering i splid med sig selv, som vi har set så mange gange før, og så tager de måske i virkeligheden igen på point i forhold til den valgkamp, der allerede er i gang. Det er virkelig at balancere på en knivsæk. Jeg kan selv få det sådan, at okay, jeg kan godt forstå politikerleden, når man følger med i debatten, når det handler om udlændingepolitik, fordi man har hele tiden en fornemmelse af, at især Socialdemokraterne, at de udtaler et, men at de i bund og grund måske mener noget andet, når det blandt andet handler om det at tage imod syriske asylansøgere. Socialdemokraterne melder ud, at vi laver stramninger, og de radikale siger på sin side, ja, det gør vi, men det kommer ikke rigtigt til at berøre så mange. Ja, og det siger de selvfølgelig, fordi de har et bagland, som har været dybt kritiske over for den her udmelding. Og apropos det der med at sige et og gøre noget andet, så havde vi jo den her uge også eksemplet på Socialdemokraten Mette Reismand, som kom ud og sagde, faktisk i forbindelse med det, som I har talt om tidligere, omkring biskoppernes udmelding, at det var uønskede gæster, flygtninge var uønskede gæster, og det gav jo en del ballade også internt, hvor der var andre socialdemokrater, som synes at det ikke var en udtalelse, der var i tråd med deres politik. Jeg tror ikke, at hun har, jeg har ikke hørt, at hun har trukket udtalelsen tilbage. Der var andre kolleger i Socialdemokratiet, der sagde, at det måtte være en journalistisk stramning. Det ved jeg, at Jyllandspostens chefredaktør Pierre Collignon har sagt, desværre venner, beklager. Det er ikke en stramning. Og hun har ikke selv været ude at sige, at hun er fejlciteret. Jeg ved ikke, om I har hørt det. Det har hun ikke, Nej. Men næstformanden hos Socialdemokraterne har været ude at sige, sådan vil vi ikke udtrykke det, det er ikke en socialdemokratisk holdning, det her. Men det er jo et spørgsmål om valg af ord. Det ændrer jo ikke på, at Socialdemokraterne har meldt ud, blandt andet med deres partiformand Helle Thorning-Schmidt, at vi strammer altså asylreglerne. Hvorfor tror I, at det har skabt så meget røre, at jamen, vi ved jo, at de strammer asylreglerne, blandt andet for at gardere sig mod den flanke, der hedder udlændingepolitik fra Venstre og Dansk Folkeparti. På den ene side, så strammer de, og på den anden side, så er vi alle sammen helt op at køre, fordi at Mette Reismand siger, jamen, udlænding er uønskede gæster. Altså, det er jo det, de fører politik efter. Nå, du mener, man burde ikke være så... Ja. Så overrasket over det. Jamen, det er jo heller ikke. Nej. Altså. Men det er jo mere, fordi det skaber intern ballade. Altså, det er jo fordi, der er nogen i hendes eget parti. Det er jo i virkeligheden det, der er det spændende ved historien, ikke? Som synes, at det alligevel er for meget. Ja. Hvad tænker du om den her debat, når du følger med, Haifa? Du kender om nogen situation i Syrien, som den er grundlag for de her øde flygtningsstrømme, især fra Syrien. Altså, jeg kan jo tænke på den både sådan rent flygtningemæssigt, og så kan jeg tænke på den som dansk debat, og som herboende dansk syrier, og hvad jeg synes om debatten. Og det er klokkeklart, hvad jeg synes. Jeg synes ikke kun med efter 2001, men faktisk også før, der begyndte det virkelig at blive sådan, at indvandrerdebatten, det var ligesom den, man slog tonen an på, når en valgkamp skulle startes. Ikke? Og det var at vi med anden etnisk baggrund end vestlig, eller hvordan man nu vil kategorisere os helt fornemt, 7% af Danmarks befolkning så skulle tages som gidsler og skulle høre på det ene og det andet omkring stramninger mig her og stramninger mig der, og det var ligesom der hardlinerne gik ud. Og jeg synes kun, jeg har set, at mens jeg har vokset op her i Danmark de sidste 28 år, at det bare er blevet mere og mere højorienteret. Nu kan man så komme ud og diskutere, om hun så mener det, eller Socialdemokraterne mener det ene eller mener det andet, og tale om ordkløveri, mens der på realpolitisk plan kun er gennemført stramninger på stramninger, og kløften nærmest politisk i talesat bliver større og større mellem os og dem, fordi vi altid er dem, og der aldrig er os, der aldrig er sådan en inklusionstone. Det handler altid om, hvor mange flygtninge, der kommer, og hvor stor en belastning det ville være for Danmark. Ikke om, at der lige pludselig, og det var der faktisk, Berlingske var god til det i sidste uge, kom med en artikel, der viste, hvor villige de var til integration, alle de her syriske flygtninge, der kommer. Jeg har mødt mange af dem. Og ofte er det jo de mest veluddannede, som havner i Danmark. De er så veluddannede, ikke? Altså jurister og læger, der kommer, og anæstesisygeplejerske, det er jo ikke, fordi vi ikke mangler arbejdskraft, eller kommer til at mangle arbejdskraft. Det er jo noget, svenskerne har indset. Derfor er de gået ind med en regelret indsats til ligesom at opkvalificere og tage de her uddannelser, som syrerne kommer med, og med en reel altså indsigt, eller indsigt til, at de gerne vil bruge de her uddannelser til fremme for Sverige senere. Man kan selvfølgelig sige, og det er jo sådan noget, der igen bliver pointeret i den her debat, om Syrien kan jo ikke være i Danmark. Nej, det er der jo ikke nogen, der siger, at så mange millioner syrere skal være i Danmark. Men vi kan godt tage flere. Vi er et af verdens rigeste lande. Selvfølgelig er der en grænse, og den må embedsmændene eller politikerne finde ud af, hvor ligger. Men indtil da, så synes jeg godt, vi kan det mindste bevare en sober tone, fordi folk, der kommer her, de er jo ikke privilegerede. Altså, de har krydset Middelhavet. Nogle er druknet på vejen. Andre har set traumer og er virkelig krigstraumatiseret. Det er jo folk, der søger asyl her. Ikke fordi de synes, at Damaskus var et helvede at bo i. De savner jo deres land, og de savner deres familie. Men fordi de er nødsaget til det. Vi har en børnegeneration på over 1 million syriske børn, der ikke har set en skole i 3 år. Folk vil også gerne komme til Danmark. De vil gerne komme til Sverige. Det er, vi er en moderne tidsalder. Folk emigrerer også, og de flygter. Og sådan. Det er bare vores realitet. I det mindste kunne vi tale om det på en pæn måde, tænker jeg. Det, som nogen jo frygter, det er, at de her mennesker ikke bor i Danmark midlertidigt, at de bliver permanente gæster, hvis vi skal blive i den sprogbrug. Og der kan man mene om det, hvad man vil. Du siger, jamen, vi har faktisk brug for veluddannede mennesker i Danmark for at opretholde velfærdssamfundet på sigt. Man kan også vente om at sige, jamen, det er brain drain, det her. Syrien kommer til at mangle den her veluddannede arbejdskraft i længden, hvis man for eksempel får væltet Assad. Det kan så tage nogle år. Hvor stor en del af de her syriske flygtninge, der kommer til Danmark, tror du har et ønske om at vende tilbage til Syrien? Hvor mange tror du tænker, yes, nu bor vi et sted, hvor der er fred, der er et højt økonomisk sikkerhedsniveau, der er et uddannelsessystem, der fungerer? Der er jo ingen tvivl om, at nogen af dem, der er flygtet fra Syrien, altså nu flygter i ly af krigen, men at mange før, og det kender jeg også fra min besøg i Mellemøsten, de udenlandske ambassader, den kanadiske ambassade, den amerikanske ambassade, altså unge mennesker stod i kø for at få visum og immigrere. Mm. Så det er jo, nogle af dem vil jo også reelt set gerne immigrere. Men jeg synes bare, det er virkelig vigtigt at bakke op om, selvfølgelig er der en brain drain for Syrien, men hvor skulle de ellers være, hvis ikke de kan fortsætte deres uddannelse, hvis ikke de kan fortsætte deres udvikling? Så i en eller anden flygtningelejr, der ikke giver dem nogen som helst, og som i øvrigt ikke kan tage flere, altså Libanon signer under nu med over 1,5 million syriske flygtninge, ikke? Så vi bliver nødt til et at tage vores ansvar, og jeg siger ikke, at der skal komme 1 million syrere til Danmark, men vi bliver nødt til at tage vores ansvar, to, være med til at opklassificere dem. Så når Syrien bliver genopbygget, så er jeg faktisk ret sikker på, at mange gerne vil hjem og bygge op igen. Da vi kom hertil i 93 Og det er nærmest det, der har ligesom har været den grundlæggende tone din hjemme hos os. Din familie kommer til 93. Ja. Ja. Der var det sådan, at en dag, når Assad vælter, eller en dag, når tingene bliver bedre, så vi ligesom, det kodex har vi ligesom fået med, at man endda, selvom man bor permanent i Danmark, og det her er blevet vores fædreland, så vil man gerne være med, som jeg også gør nu, til at bygge eller give en hånd med i Syrien. Hvis Assad vælter, tror du så, at dine forældre flytter tilbage til Syrien? Altså, min far er jo iraker, og min mor er fra Syrien. Da Saddam væltede, flyttede min far tilbage til Irak. Nå. Og arbejder nu i Bagdad som lærer. Hold da op. Ikke også? Altså, så det gjorde han faktisk, selvom han havde været i Danmark i mange år. Ja, og så gik han så på pension og så videre, så det gjorde han jo. Så det er jo ikke fordi, at man glemmer sit bagland. Mange ressourcestærke tænker jo, at de har jo deres familie, de har jo deres rødder, de har jo deres minder. Men selvfølgelig kommer de der her for også at fortsætte med at have et værdigt liv. Og det synes jeg ikke, man kan få tænkt dem i. Hvad ville vi gøre, hvis der var krig i Danmark? Jeg har jo som sagt selv i iranske rødder, og også vokset op med forældre, der sagde, vi flytter tilbage til Iran, når præstestyret falder osv. Min far rejste så tilbage til Iran, mens præstestyret bestod, fordi han kunne se, at det falder ikke nu. Men min mor, hun har sagt til mig for nylig, hvor hun pegede på en kirkegård og sagde, der vil jeg begraves. Hvor det var sådan, okay, så du har gjort op med dig selv, at du bliver i Danmark til evig tid. Så det er forældregenerationen. Noget andet, det er jo sådan noget, som os to. Ja. Vi bliver jo boende i Danmark. Men det synes jeg da også, altså, det er jo mit hjemland, Danmark, og jeg kender ikke rigtig andet end Danmark, og det her, jeg synger med på dig, et yndigt land. Altså, men det betyder jo ikke, at det er enten eller. Det er bare både og. Og det er jo også, at når Syrien har brug for en læge, så stiller jeg op. Når jeg gerne vil have nogle ekspertiser fra Danmark overført til Syrien, så tager jeg det med. Det er den bedste form for brobygning, og det er den bedste form for udviklingsarbejde, Danmark kan gøre. Karen Bro? Jamen, det er veldig interessant, det I fortæller. Jeg sidder og tænker på, i forhold til tonen i debatten, som du startede med at snakke om, at jeg er sådan set enig med dig. Personligt er jeg enig i, at vi kan godt gøre mere. Vi kan godt tage flere ind. Men omvendt ved jeg også godt, at jeg lever også et privilegeret liv med overskud. Og der findes andre mennesker, andre vælgere i Danmark, som har et meget mere presset liv, som måske er på kontanthjælp, som synes, at det kniver med overskud. Og det synes jeg også bare, man må, altså det må man også acceptere, at der ser verden anderledes ud, end den gør for mange af os. Og nu nævnte du selv Sverige, altså det var jo lige præcis det, vi kunne se i forbindelse med den svenske valgkamp, at der er nogle mennesker, som sidder ude i nogle små samfund i Sverige, hvor andelen af flygtninge er enormt stor, og hvor man har en håndskyhed i forhold til at diskutere de forhold. Det synes jeg, at man skal have for øje. Det synes jeg er vigtigt. Men det er jo ikke, fordi man ikke skal diskutere dem. Jeg synes jo ikke, man skal feje ting under gulvtæppet. Og det er, det er jo ikke den dybe tallerken, der bliver opfundet, at mennesker fra en anden kultur og med en anden religiøs ballast kommer til Danmark, og så sker der nogle interaktioner, nogle udfordringer. Det skal diskuteres, og det skal der tales om. Men det kan jo godt gøres på en reel, ordentlig tone. Og bare fordi der er nogle socialt udsatte i Danmark, betyder det jo ikke, at hele integrations- og immigrations- og asylpolitikken bør være berørt af det. Så skal vi ind med noget konkret socialt arbejde og løfte niveauet for de folk, der får for lidt i pensionen, eller er arbejdsløse, eller er på kontanthjælp, eller sygemeldt dagpengesystemet. Det er jo også bare en helt anden debat. Men det virker som om, at vi skal ikke gøre sådan og sådan for flygtninge, fordi der er nogen i Danmark, der er hjemløse. Altså, Jeg synes ikke, man skal bare have for øje, at der er forskel på de liv, som folk lever i Danmark også. Ja. Og derfor er der nogen, der er nervøse over, hvad det er, der sker. Og vi sidder her, tre privilegerede mennesker i studiet, hvor det er let nok at sige i København og sige, jamen vi skal tage imod flere. Der er en lytter, der skriver, hvordan skal vi forholde os til vores egen hjemløse, arbejdsløse, forældreløse, restløse, ansvarsløse og andre løse ender. I økonomisk teori snakker man jo om, at en af grundene til, at det er de lavest uddannede, som ofte er skeptiske over for flygtningeindvandrere, er, fordi det er dem, der bærer konsekvenserne. Det er deres boligområder, at nyankomne flygtningeindvandrere bliver henvist til, og det er dem, der skal konkurrere om jobsene med de her flygtningeindvandrere. Sådan har det jo været historisk set med de flygtningeindvandrere, der kom til Danmark. Men især i løbet af 80'erne. Men undskyld, jeg afbryder dig, men jeg tænker bare, tit så har vi den der med, jamen vælgerne ved det her, så marker vi ret. Men der er jo også en eller anden politisk konsensus et eller andet sted, om hvad politikerne vil grædbøje det til. Og hvis det er blevet sådan helt halal at sige sådan og sådan og sådan, og det er den her tone, vi sætter, så er det jo også den tone, man ligesom genererer.